עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. תודה לתזמורת הבלרוסית. כן, שליוותה אותנו. הקטע הפתיחה הזה. חודשים של חזרות. נכון, ולמנצח מנשה יצחקיאן. שיר מזמור, אחר צהריים נאותים. אחר צהריים נאותים גם לך, חול המועד, שמח. מכיוון שאנחנו בחול המועד, אנחנו כאן שנינו חולקים את אותו אולפן, בדרך כלל אתה בירושלים ואני ביפו. נכון, אבל אושפיזים. אז אנחנו ביחד כאן. בעצם אני האורח שלך באולפן, ומחר תהיה אתה אצלי בירושלים. אני רוצה לתת ככה מאחורי הקלעים, וכבר אמרנו את זה פעם אחת, אנחנו נגיד את זה שוב. בטח. כל מה שאמרנו פעם אחת נגיד שוב. כי אני שומע שמועות ואני רוצה לאשש. או להפריך? או להפריך, אבל אני אאשש. זה נכון שמחוץ, אנחנו לא מדברים בינינו. לא. אתה ואני. לא. אנחנו מקפידים על זה גם. לא אגיד מסוכסכים, אבל אנחנו לא מדברים. עלה משהו על סרטון, הסוכנים מדברים ביניהם. שמעתי כבר על צמדים רדיופונים כאלה בעבר, שהיו במצב שהם לא מדברים. לא מדברים, כן, גם למשל, אבל גם ברדיו. כן. כן, לא סיבת התרוץ של ג'יגן ושום אחר ברדיו. לא יודע אם היה רדיו. אבל שהם לא דיברו מחוץ למיקרופון, וכשנפתח המיקרופון הם מדברים. בישראל? In Israel. צמד מוכר שלא דיברו ביניהם ועדיין עשו את התוכנית. מוכר או לא מוכר? אפילו שניים, אפילו שני צמדים. שני צמדים, כן. אחד אני יודע בוודאות. וואו. כן. מעניין. ואז אנחנו גם במצב הזה, אי אפשר להרגיש את זה כמעט. אנחנו במהלכה של דרמה משפטית בינינו. בינינו, בדיוק. הסוכנים מדברים ביניהם. ויש התקוטטויות רבות. אנחנו, ברגע שנדלק המיקרופון, יותר נכון, ברגע שנכבה המיקרופון, אנחנו שני אנשים זרים. זרים, אנחנו יוצאים באולפן בשתיקה בדממה, לכן שאלו אותי, למה? מה קרה שטייכר באולפן בירושלים ואתה באולפן ביפו? תל אביב יפו. לא, זה לא בגלל זה. האוויר בירושלים יותר נעים, יותר נקי ופחות רעיל. בהחלט, אם אתה מבין למה אני מתכוון, פחות רעיל. שם הנחשים לא מסתובבים ליד הנעליים. לא צריך ללכת עם נעליים גבוהות. קרסול. טוב, לאן אנחנו יוצאים לדרך? אנחנו ברטרוספקטיב ורגל חול המועד. הנה הקטע הראשון שאנחנו מציעים לכם היום. וזה זמן הפרסים, תשמע, כן, כן, אנחנו כן. לא מזניחים את המאזין שלנו, נכון. אנחנו רוצים לחלק פרסים, והיום, אפרופו, פרס שווה במיוחד, אז אנחנו, שלום, רגע, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שמי דורית, רגע, אבל צריכה לשמוע, אני מצקצקת למרידה, כן, כן, כן, כן, אבל התשובה שלי היא כמובן דפדפת ושמה שפשפת, אבל לא הייתה ש מאמרה רבוי הפסיקים, כן, של המחברת נכון. והמחסרת, אבל שנייה, יעל סקאביאס, בסדר, אבל שנייה, רגע, דורית, אל תדאג, עוד לא שאלתי יש שאלה, יש לי תשובה מנומקת עד כאב אכילס, אז בבקשה, השאלה הייתה, כמה צעדים צריך להשיג קיפוד, לכן התשובה שלי מגובה ומרובה, ואני מתעקשת עד ענן שתשלח לי את פסנתר הכרנף שהבטחתם למיקוד העורף, כניסה בית, מושב הגבות ופצצות לגבות. אני נהדרת. כן, לא, את באמת נהדרת, אבל שנייה, בואי נעשה את זה מסודר ולפי החוקים בוערות, כי הדעת, אני לא יכול לשלוח לך ככה סתם פרס, נכון? איני סבורה או סגורה על מה אתה מדבר, מה אתה משוחח. אני חושבת שהייתי השורדת הכי אמיתית, הכי פרש, הכי אסטרטגית, הייתי נחושה, הייתי כחושה, הייתי בלבוש ולי מגיעה להיות השורדת האחרונה, סגור ומסוגל. אבל אנחנו לא בהישרדות, זה שעשועון טריוויה פה. שלח לי את פסלון החסינות ואני אסחוס על חייך. ווינק ווינק. וואה, בסדר. אני צוחקת כמובן. אני מרגיש את זה, כן. כן, דורי, בואי, אז המשחק שלנו הוא מאוד פשוט היום. אני שואל שאלות, שתי תשובות נכונות והפרס שלך, זה הכל, יש לך דקה וחצי. לילך סונין סופי. אבל רגע, שנייה. עבור. אין עבור. אז אפשר את שלך? גם לי אין עבור. זרמי, בסדר. שעון מוכן? אני מתחיל מעכשיו. אני אתחיל מעכשיו. כמה מיתרים יש בגיטרה? אקוסטית, גו. התשובה היא 6 מיתרים. נקסט, מה שמו של סולן להקת טיפקס? טיפקס. לא, מה שם הסולן? סולן דיון, עבור. קובי אוז, תקשיבי לשאלות בבקשה. ביתה קשה. אני אמשיך בשאלות. באיזו מדינה אסור ללעוס מסטיק? מה קרה? לא, אני פשוט לא משתמשת בדאודורנט סטיק. מה זאת אומרת? אני פחות בקטע של מדינות. לא, אני חוזר על השאלה, דורית, באיזו מדינה אסור ללעוס מסטיק? ברלין. מדינה. ברליניה. טוב, אני לא יודע מה לעשות. התשובה היא כמובן סינגפור. אני חושבת שאני מבינה. הייתי יכולה להגיד. כן. אני חשבתי שאתה שואל ומקשה איך אומרים אהבה ביוונית. לא. לכן אמרתי סינגפור. לכן השאלה שלך פסולה מהיסוד. סופי! טוב, שאלה הבאה, מי צייר את הסעודה האחרונה? אסף גרניטה. ליאונרדו דה וינצ'י. מה הבאת שתחזבת כל כך? רגע, רגע, רגע, יש לי. התשובה שלי היא כמובן ויני ויצ'י ליצ'י, ספרה דבור כתפים של המלקטת והמתלקלקת נעמה ממיה, ואתה, אבל ממש לא, דה ליסט, דה לסט, שלחת לי את הפרס הנחשק לחוב הפושרים ושלוש, קליפה בית, אי המתים, מושב הגבות, פצצת לגבות. כן, הלו, הלו, הלו. טוב, וואו. כואב הלב. כמעט זכתה, כמעט זכתה, כמעט כתפה אותו. אתה חושב שזה בסדר מה שאנחנו עושים לה? כן. כן, אה? זה... טוב, אוקיי. בהליכה מה זה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הל יא. הל יא. אתם על הרטרוספקטיב החגיגי שלנו. או, בוודאי. אנחנו לבושים בלבן. יש לנו כאן ממתמי החג. נכון, יש לנו מהמינים, גם ארבעת וגם שבעת, ליתר ביטחון, הבאנו את כולם. לכל חגי תשרי. בוודאי. ברח. אז תראו, לנו לפי המסורת, מותר לשדר קטעים שכבר שמענו, עד שסופרים שלושה כוכבים בשמיים. אני מציץ עכשיו ורואה שאין. אפשר להוציא. אפשר להוציא. זה יהיה הקטע הזה? כן. שלום, ארחיים סבן. שלום, אדוני. שלום למרוודי המאזינים הפזורים אי שם. ארצות הברית כבר מורגלת בסופות טורנדו, אוריקנים, אבל עושה רושם שהאחרונות היו יותר קשות, נכון? זה נכון. קשות במיוחד. זריות. אדוני, יש לזכור שהוריקן הוא תופעת טבע. זה דבר גרנדיוזי, מכוח אדיר, שאיפה שהוא עובר הוא מגלח הכל. הוא עושה לה אדמה גרעה. זה כמו מין הובר, מין שואב אבקיום שירד מהשמיים. סאק איט אין. זה דימוי נחמד. תודה רבה. אבל זה כמובן לא שלי אותנטי, זה חלק מהעלילה של הפאוור ריינג'ר באחת העונות. שם מאיים הרשע לשאוב את כל החמצן של כדור הארץ בעזרת שואב אבק אימתני, בדיוק כך. שם הפרק, אם אני זוכר נכון, היה... פאוור ריינג'רס, הגלקסיה מרימה רגליים. תגיד, אני מניח שעולה הרבה מאוד כסף, הרי הולך ללכת תקציב אדיר על תיקון הנזקים שם. זה נכון, אדוני, האנליציה שלך היא מדויקת, מאות ביליוני דולרים זה יעלה, מיליארדים בעברית, ביליון. זה לא דבר של מה בכך, גם אני מחלק סכומים כאלה לשלושה תסלומים בכרטיס, כאשר אני נתקל בהם, אף אחד לא רוצה להיות מופתע ב-15 לחודש. כל אחד והפתעות שלו. כן, לעניות דעתי, אדוני, כמו שאומרים, כן, לעניות דעתי, יש להשקיע את כל הכסף הדרוש כדי לפתח טכנולוגיה שתדע למנוע את האסונות כגון אלה. כן, אבל כמו שאמרת, אלה כוחות טבע. זה נכון, אדוני, אבל למרות זאת, הרשה לי, צוות שלי מפתח בימים אלה מין וינטלטור שידע לעשות צופות חזקות כמו ההוריקן, רק יסתובב לכיוון השני וכך יעצור את הישראל. השתוללות הפרועה של רוחות השם. ייתן את הקונטרה בכיוון הפוך. יבריג אותו הפוך. אם זה הולך קלוקווייז, הוא הולך קאונטר קלוקווייז. טוב, קאונטר קלוקווייז. כן, נגד כיוון השעון. איפה אתה היית בזמן שאירמה הרורה עברה? אירמה לדוס? תודה על השאלה, אדוני, ועל הישירות שבה היא הופנתה. אני הייתי, שהיתי בחדר הבידור באגף התרבות של הבית שלי, באווירת הסופה צפיתי בגרסה חדשה של הקוסם מארץ עוץ. קוסם מארץ עוז. כמובן. מארץ עוז. ראית סרט בבית? לא, לא, לא, לא, לא סרט, אלא שחזור מדויק של הסרט המקורי בהשתתפות 54 שחקנים, הרי חבל שלא לנצל שכבר עובר פה הוריקן. ברור. מר סבן. או ים סבן. ים סבן. תודה רבה לך. אני אשכול. תודה רבה לך. תודה לך, אדוני. שיחתנו נעמה לי עד מאוד. היית לי קנדידט קשוח, רציני, אך גם רגיש למתמודד מולו. אף כי לא ראינו הכל עין בעין, אני יוצא משיפוליו של הרעיון באופן מכובד וקורקטי. ועל כך הערכתי ותודתי לך. הנה, לא נשאר מה להגיד בלוויה שלי. תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. Happy Sukkot. Sukkot. Sukkot. Sukkot. כן, אני רואה בלוחות שנה, זה כתוב באנגלית. סוק. סוקוט. אה, באמת? כן. סוקוט? עם דאבל קיי, אם אני לא טועה. דאבל קיי, אה, חייבים, כן, כי אחרת זה סקוט. זה סקוט, זה סוקוט. סוקוט. כן. בוא נשמע את הקטע הזה שלא שמענו הרבה זמן. אני חושב שכדאי, שרון. ועכשיו, זה בדיוק הזמן לשיעור העברית עם המורה לעברית בבר, שלום לך. שלום שרון, סלח לי על האיחור. אבל הגעת בזמן והכל בסדר. היום נדבר על זמנים. אה, בגלל זה. מתי המציאו את הזמן? מתמיד, מה זה ממתי? העבר הוא עבר. כן. ההווה הוא הווה. הוא מתנה. אה. לא סתם קוראים לו באנגלית, והוא עונה בעברית. לא, לא הבנתי. עכשיו אני אגיד לך מילה בהווה, ואתה תגיד אותה בעבר. אה, אוקיי. מוכן? כן, כן. מתרחצים. ואני צריך את... את העבר. מתרחצים. התרחצו. נדר. תודה רבה. מתרעננים. התרעננו. מצוין. תודה רבה. קיפודים. מה? בהווה הם קיפודים. בעבר הם... אם הם בהווה קיפודים, גם בעבר קיפודים. מצוין. אה, אוקיי. עכשיו נעבור לחלק השני של השיעור. כן. אני אומר משפט, ואתה תחזק ותחזוק אחריי. אני אחזק ויחזוק. תחזוק אחריי. לחזור, אני אחזוק אחריך. בסדר, תחזקו גם אתם. לחזור. בבקשה. שכנתי רות בישלה את המצעים בשוגג. שכנתי רות לחזור בישלה את המצעים בשוגג. אני יכול לשאול אבל למה המשפט? סלח לי מוכרן, המגבת הזו מדגדגת אותי. סלח לי מוכרן לחזור, זה... לחזור. סלח לי מוכרן, המגבת הזו מדגדגת אותי. הידיות האלו רוצות לספר לי סיפור. הידיות האלו רוצות לספר לי סיפור. רוצות לספר לי סיפור. תניחי את האגוזים לפי תאריך הלידה שלהם. רגע, זה משפט שאתה מספר שאנשים יגיד. נחזור. תניחי את האגוזים לפי תאריך הלידה שלהם. שחררתי את הגרביים בקצה האורווה. אתה רציני? לחזור. שחררתי את הגרביים בקצה האורווה. המשושים שלך מרטיבים לי את המוסף. אתה אמרת פעם למישהו שהמשושים... לחזור. המשושים שלך מרטיבים לי את המוסף. מתחת למיטה. מתחת למיטה מצאתי חופן כרובים. מתחת למיטה מצאתי חופן כרובים. לחזור. לחזור. חלמתי בלילה חלום על כסף קטן. רגע, זה משפט. החזור. חלמתי בלילה חלום על כסף קטן. הרשת הזו פיקנטית במידה. הרשת הזו פיקנטית במידה. מדוע הטלטלים שלך מריחים מאורנים? מדוע הטלטלים שלך... לא, לא, לא, אתה צועים לו. אם אתה עושה את הצחוק... לא, אתה אמרת, לא עושה צחוק בכלל, אני מנסה לחזור אחריך. לחזור. אז תקרא לי עוד פעם. הטלטלים שלך... הטלטלים שלך... מריחים מאורנים. מריחים מאורנים. כל המתלבטים להניח את המפוחיות בצד. למה אתה, אבל... לחזור. כל המתלבטים להניח את המפוחיות בצד. נדמה לי... נדמה לי... לחזור. חזרתי עכשיו. נדמה לי... שהטוסט שלי חורק. נדמה לי... לא, לא, לא, אתה צוחק. לא, אני חוזר אחריך בדיוק. אתה צוחק. נדמה לי... שהטוסט שלי חורק. נדמה לי שהטוסט שלי חורק. הנה... חבל שלא הודעת לי על החיסון מראש. חבל שלא הודעת לי על החיסון מראש. יש אתם לי חוזרים, אני מקווה. רוצה להכיר בדרן. במשפט הזה אנחנו מכירים. יש לי ידידה רוצה להכיר בדרן. בבר, טוב. לחזור. יש לי ידידה... ידידה. ידידה, סליחה, אתה רואה טוב שאני חוזר. יש לי ידידה... ידידה, יש לי ידידה... רוצה להכיר בדרן. גם הפאוזה בעצם צריך לחזור גם עליה. יש לי ידידה... לא צריך. את הפאוזה? נתראות. תודה שבאת, אבל בבר. לחזור. אין מה לחזור. לא צריך. מה? אני צריך מונית כדי לחזור. אה, בבקש מבילוש. לחזור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. אנחנו ברטרוספקטיב חגיגי ש... וואו. אגב, במקורות היה כתוב עליו, אם תסתכלו טוב טוב, יש משפט במקורות על הרטרוספקטיב הזה. נכון, הוא מופיע שם. כמובן בהיחווה. כן, לא, צריך להבין בדברים, זה רשי לא... רשי אפילו לא עלה על זה. נכון, זה לא אחד לאחד, הכל בחוץ. ברור. להתפלפל. בוודאי, והנה הקטע הבא שאנחנו רוצים להגיש לכם. איפה אתם? כולם כאן, דני, כולם כאן, זה יופי. תודה רבה שבאתם. כן. עכשיו איזה בלגן בארצות הברית. יש שם הוריקן, והאמריקאים נלחצים, בורחים מטקסס. אני מאשתי עוד לא הצלחתי לברוח, והיא עושה הרבה יותר רוח. גם אקטואלי וגם על אשתך. איפה אתם? לא, אבל יש לי אישה משגעת. יפה, יפה, יפה. בטח, לפני כמה ימים התקשרו אליי ממספר חסוי. אמרו לי ככה בכזה קול, אם אתה רוצה לראות את אשתך חיה, תעביר לנו 5,000 שקל עכשיו. שאלתי אותה, תגיד, מה יש לכם ב-20? איפה אתם? היום הכל הפוך! הכל הפוך! בנים לבושים כמו בנות, בנות לבושות כמו בנים, חתולים נובחים עליך. נשבע לך, אני יורד לזרוק זבל, החתולים עושים לי קישטה. ואתם, אתה יודע איך מזהים גבר נשוי? הנה שאלה, איך מזהים גבר נשוי? הוא עדיין לא גרוש. ואתם, פעם החלום שלי, לא באמת, פעם החלום שלי היה להתחתן. גם היום החלום שלי להתחתן עם מישהי אחרת. איסביץ', קהל נהדר. לא, אבל יש לי אישה משגעת, יפהפייה. עכשיו יש גם את כל העניין של ההדתה. בבית ספר יש הדתה. אשתי אמרה לי, מאמי, ואם עכשיו הילדים שלנו יחזרו בתשובה ולא ירצו לדבר איתנו... אמרתי לה, נו, אז כנראה שיש אלוהים. אשתך הייתה פעם בהופעה שלך? לא, יש לי אישה משגעת, יפהפייה. אמרה לי אתמול, מאמי, אתה יכול לעזור לי להציע את המיטה? אמרתי לה, אני יכול להציע שתתחילי בלהוריד ציפיות. אתה נשוי, נכון? אני כן. אתה יודע מה אישה אוהבת יותר מכסף? שנגמר לך הכסף. נתן לו, נכון. לא, בצינות, השבוע מישהי זכתה בארצות הברית ב-$758 מיליון. אשתי אמרה לי, מאמי, מה הדבר הראשון שאתה קונה אם אתה זוכה ב-758 מיליון? אמרתי לה, שקלים! ושומר עליהם ממך. זה בדיחת כלכלה, פיננסית כזאת. קצת על כלכלה, וקצת על כלכלה. לא, ועכשיו... עכשיו יש פוזה חדשה, כולם הולכים עם פאוץ'. כבר מזמן לא הולכים עם פאוץ'. פאוץ' זה הדבר היחיד שחסר לגבר נשוי כדי להיות קנגורו. כל היום תקפוץ תביא, תקפוץ לפה, תקפוץ לשם. טוב. דני סביץ', איפה אתם? איפה אתם? זו בדיחה חוקית, ממש כאן, דני. צריך רגע, אפשר עוד לחתוך את זה החוצה. לא, באמת, מאז החתונה אני מרגיש שאני נשוי לברבי. כל היום אני אומר כן, כן, כן. טוב, דני, מה זה? התחלת, חזרת איך טוב עם אחיך? כן, אחי. איפה אתם? איפה אתם? איפה עוד ההופעה שלך הקרובה? הכי קרובה הייתה לפני 7 חודשים. דני סביץ', תודה רבה. תודה רבה לכם. איפה אתם? איפה אתם? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. Hell yeah. Hell yeah, אז אנחנו כאן, ואתם גם, אני מקווה. אז אנחנו כאן. זה כבר ברור. מה עכשיו? קטעים רדפו קטעים, כי אנחנו ברטרוספקטיב. נכון, מוצאים הכל, מעברים הכל. ועכשיו, הקטע הזה נראה אם אתה זוכר אותו. אנחנו מקבלים עכשיו איתות מברנו טגניה שנמצא בשטח והוא רוצה להיכנס לשידור. כן, שרון, אחר צהריים טובים, שרון. תודה שאתה מארח אותי כאן. כן. אצלך באולפן. פרצת, מה זאת אומרת? פרצתי כי הקו טלפון בדרך כלל, דרק. אני מעדיף לשבת פה. אתה צודק, למה לא? מאשר לעשות כאילו זה טלפון ולקבל טלפון, דרק. ולקבל משהו שלא דומה לטלפון גם. אז עדיף פה ותתגברו. אז טוב, תודה שבאת, אבל מה... אני, שרון, הגעתי עם עדויות חדשות על זוג השודדים. שרון, שנתפס בשבוע שעבר, ככל הנראה, עם שרשרת השודים שכבר זכתה לכינוי התודו שוד. אלה מהתודו, כן, שמענו על זה כבר. מקריינית צוחקת. נכון, היא לא יכולה להחזיק. לא יכולה להחזיק. אבל הסיפור הזה, הייתי בטוח שהוא מאחורינו כבר. אז זהו, לא. שרון מדובר רק בקצה השלגון. ככל הנראה אותו צמד שודדים זוג יונות, פעלו ביחד. כן. על מנת להעביר לכיסם סכומים גדולים של כסף, שרון. כן, ככה זה אותם, שוד. אותם, לאחר מכן, כן. יבזבזו על הנאות החיים הקטנות. כן. כמו מסעדות, טיולים בזנזיבר. ברור. כדורים שפורחים ורסיברים, כי אדם אלה. תשמע, זה בדיוק מה שעושים בשוד. כך עבדה השיטה. תרם הגעתו של השודד לביצוע השוד, כן. בבנק מרקנטיל טפחות שבחולון, נגיד. הוא שלח את בת זוגו לרחרח מודיעין באותו הסני. כן, זה מה שאמרו. היא חזרה אליו עם הפרטים הבאים. המאבטח ישוב על שרפרף קטר בצבע קרם, ממה ידבר, כן. הפסקות השירותים שלו, שרון, כן. עורכות בממוצע כ-82 שניות. מרגע פתיחת החנות עד הטפטוף האחרון, כן. זה שלרוב, שרון, מחתים את הבוקסר. שרון, אני פה ברנו. את כל המידע שהיא הייתה מעבירה, היא הייתה חותמת בצמד המילים, תודו בום. כן. צופן מורכב, אשר משמעותו, הכל בסדר, אפשר לשדוד. כן, זה מה ש... וזו לא מילת הצופן היחידה שבה השתמשו השודדים, שרון. נו, אז אם יש עוד... ככל הנראה. לא, אז יש עוד קודים שאתה יודע לספר עליהם. כן, מדובר במערכת צפנים מורכבת ומסועפת. תודה בום. למשל, כאשר השודד רצה להודיע לשודדת שהוא זיהה מצלמת אבטחה, כן. הוא מיד דיווח... ג'ורדי ג'ורדליש. זה הקוד ליש מצלמה. כן, יש מצלמות, ג'ורדי ג'ורדליש. כן, שאף אחד כמובן... וכאשר שרון, היא רוצה להטריע, היה רוצה להטריע בפניה על עיכוב בשור, היה משתמש בצופן, היי, אני אומר לך סטי. וואלה. והיא הייתה מאשרת במילים, אני משתגעת, שגעת אותו... ואז אומר לי, זה, כן. כל הצפנים והקדדים צפנים מאוד האלה. מאוד מורכבים שקשה מאוד לעלות עליהם ולפצח אותם. כל אותם קדדים קטנים. אבל אם כל הקדדים הקטנים זה כן. מה שלך, אז בואו נסיים את הדיווח הזה. רק רגע, שרון, כבר... רגע. הנה, הגיע לי פה בתוך הטלפון. לתוך הטלפון הגיע משהו? לתוך הטלפון. כן. פירוט אשראי של אותו זוג שודד עם מוגלב. והנה הוא כדילהלן. אוקיי. בשעה 2:31, כן. 20 דקות לאחר השוד הראשון, הזוג נכנס לחנות פונדק הממתקים שברשפון. כן. כן. שם הם רוכשים חצי קילו גומי בצטיים. רגע. לקקן קול השרון. אתה עובר איתי עכשיו על החשבון. ושעון סוכריות יוקרתי בשווי 20,000 שקלים. עמיד במים ובלחץ אטמוספרי של עד 11 אטמוספרות, שרון. כן, בסדר, אם אתה אומר שזה ככה זה עולה... כחול הנראה לאחר מכן. וואה. הם נכנסים לאחת מרשתות הפארם. ברנו, למה זה... ורוכשים ב-550 שקלים שקפי ראייה, ככל הנראה, ללא צילינדר, שרון. אלה פרטים חשוב... אל תתפוסתי במילה. לא תופס כלום. סבון דב, בריח קוקוס בצל. יש דבר... ופלסטרים בדוגמת דיסני, כולל לרבות פלוטו הכלבלב, מיני אכבר, דונלד הציפור. טוב, זה לא משנה, זה לא דיווח. כולל איזה פלסטרים, שרון. הפרטים האלה, אבל זה לא כל כך מוסיף לסיפור, זה גם דברים אישיים שלהם, שאני לא בטוח שצריך להגיד ברד. כל הביזות האלה, שרון, הם מקפידים לתעד ללא הערב, בחשבון האינסטגרם שלהם, חשבון נאול, מאותר באימוג'י דלת ובכיתוב, היעד הבא, 1,000 עוקבים. כן. יעד. אותו כחול הנראה, שרון. כן. הם כבר לא יצליחו להשיג. כן, זה עצוב. תוך ארוך. תודה רבה על הדיווח הזה, אבל בכל מקרה על הפרטים. תודה לך ותחילת שנת לימודים פוריה. תודה רבה. לך ולבני ביתך, באי ביתך. כן. תוך ארוך. שנה טובה, תוך הראש גם. שנה תוך הראש. תודה שקפלת. תודה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. Hell yeah. זה זמן שאלת הסקרה. זה זמן סקרה. הכל יכול להיות. אנחנו לא מפסיקים עם הסקר, גם כשזה רטרוספקטיב, גם כשזה חגים. בטח, זה החיים שלנו, מה? ועכשיו חוק צמח 4 על שם ססי צמח. כן. כן, מה השאלה? והוא שואל, רגע, נועם רוצה להיכנס לסוכה. שלום, נועם. בוא לסוכה. חוק צמח ססי שואל, האם אתם בעד או נגד להשתמש בשמפו או בסבון שבבית המלון? כן. שהרי מגיעים לבית מלון ויש פרפומריה שלמה על השיש של הקיור באמבטיה, וגם השמפו... הלא מזוהה, לא מאיזשהו ברנד שאתה מכיר בדרך כלל. או להביא איתכם מהבית. בדיוק, את השמפו שאתם מכירים. להסחב איתכם עם השמפו והסבון שלכם. זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. גורלית, אני מעדיף להשתמש בשמפו שלי, תמיד להביא דוגמית מהשמפו שלי בבקבוק קטן. אתה מביא גם דוגמית, אבל משלך. משלי. כולל את הסכנה שהדוגמית הזאת תתפוצץ בטיסה, וכל הבגדים יריחו לשבועיים משמפו. מאלוברה. אבל היותר גרוע... שמפו על עובר, אני סתם זורק שם של שמפו, כי לא ראיתי שמפו שנים. כן, נכון. זאת לי אין... אני לא רוצה לפתוח את הסריטה שלי עם שמפו. לא רוצה לפתוח כאן, לא איתך. מה הסריטה? תן לי כוכבית... תשאל אותי בסוף השיעור. אוקיי. זה מסוג הדברים שאנחנו נשכח כמובן. אבל הקטסטרופה האמיתית היא להשתמש בשמפו של המלון, ולא לדעת מהו, מה התכונות שלו, לאיזה שיער הוא נעשה. באיזה מעבדות הוא נבדק. כן, מי עשה את השמפו? לצאת, השיער עדיין רטוב, אתה יוצא לעיר, ו-20 דקות אחרי שהשיער הזה מתייבש, אתה אומר, וואו, מה עושים עם הדבר הזה עכשיו? הוא מתעצב באיזה צורה, הוא מקבל גמישות משלו. זה לא השיער שלך, זה כאילו אתה מרגיש שאתה הולך עם פאה בחול, כל היום, עד שתחזור חזרה למלון ותחפוף את הדבר הזה. אז אני מעדיף מי שלי. את שלך, כן, כן. לגבי סבון, אתה יודע, אנחנו מביאים... היי, נועם, שב פה, שם עמי. נועם איתנו בסוכה. נועם איתנו בסוכה, נכנס, יוצא. רגע, גם נועם השתעל. רגע, מה אני יכול... רגע. אני תמיד מדביק אותם, זה לא הם מדביקים אותי. שמפו במלון היה. כן, אז אנחנו מביאים סבון גם איתנו בדרך כלל, אבל מהר מאוד אתה עובר לשלהם ואתה נכנע ואתה מתרצב, אתה אומר, יאללה, נו, אז עם שלהם. נו, עושה עם שלהם. בסדר, אז זה מייבש את האור. גם סבון, באמת, אני מביא איתי. כי אני לא מסתדר עם סבון אוזלי. למה שפתאום תחליף סבון? למה שפתאום תלך על סבון אחר? זה כאילו... נכון, זה כאילו... זה לא רק זה, זה כאילו... זה להחליף קונספט. אני צריך את הבר. לא, גם ככה אתה שובר שגרה לגמרי. אתה גם ככה במקום אחר, מיטה אחרת, שירותים אחרים, הכל אחר. אז גם סבון זה קצת... את הסבון שאני מחליף? כן, זה קצת זר מדי. וכמו שאמרת, אתה גם לא יודע מה זה הסבון הזה. אם זה בכלל סבון. איך אני ארגיש אחר כך? כי יש את הסבונים האלה שהם אלימים מדי. כן. וכאילו אתה מרגיש שיש שכבת ניילון על הידיים אחר כך, ברוב שהוא חזק. אבל מה דעתכם? זה מה שחשוב. אתם קובעים. האם אתם בעד או נגד להשתמש בשמפו או בסבון שבבית מלון? או נגד, כמובן, להביא מהבית. סמסו עכשיו בעד או נגד ל-0559-222-102. אתם מסמסים בעד או נגד ואת השם שלכם, ונימוק למה בחרתם מה שבחרתם. ואחד מכם יזכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. ועכשיו, ברשת מחסני חשמל, כן, גם עכשיו, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. תן איזה סלוגן טוב. המלצה, ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, והנה הסלוגן. הטוב. מחסני חשמל. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית או אצלך. זה מה שאמרנו. זה הסיסמה. ועכשיו יש לנו זמן לעוד קטע שכבר שודר במסגרת הרטרוספקטיב של סוכות. תוכנין, פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. אהלן, אתם על פודקאסט האוכל שלי, תוכנין. והיום ניסע לעיר שהביאה לנו את מנת הטלה בצדף המפורסמת. עיר שאני באופן אישי שמח על כל הזדמנות לנסוע אליה, יוקנהיים, תחתית. איתי נמצא צ'יקו, הענק מהדגים, אהלן צ'יקו. מה גורת לי פה פה, מה? בלי 10, מה איתך? על הפנים. באמת? הייתי היום בדודו מתחת לבית, פתאום בא אליי אחד שוטר פקח כזה, נותן לי צו ביד. אבל לא צו כמו שאתה חושב, שהוא רך בבטן ואוכלים אותו מבפנים עם לימון וצ'ומה על הרשת. צו מניעה, בלי טעם, בלי כלום, שום תבלין. לא חשבתי שזה צו כזה עם צ'ומה, אבל הוא נתן לך דוח על מה הוא נתן לך דוח? לא, זה היה צו להגיע לבדיקה בקופת חולים. באמת? בליווי שוטר, כן. למה? לא הייתי כבר איזה 11 שנה, חשבו אני עריק, ואני דווקא העריקים שלי סבבה עדיין. לא היית, אז ממש עושים דברים כאלה, מוציאים בן אדם... בכוח, בא עם שוטר ושרשרת. וואו, הלכת לרופא כי זה חשוב. כן, חבר לקח אותי בסוף, כן. הייתי אצלו, הוא קדח לי בדם. קדח לך? עם דרילר. נו. אמר לי שאני חייב לעבור שיפוץ קיבה ושאני צריך להיכנס לצום. שנייה, אם אתה בצום, למה אנחנו הולכים לאכול? נו, מה אתה חושב? שיפופו? מה? מי הוא שהוא יגיד לי לא לאכול? נכנסנו לרכב. ונעשה, תן לי, אני עושה, כאילו אתה כבר לא פה. אתה מדבר עכשיו. בקעת היה, ואז אני מדבר. בסדר. נכנסנו לרכב ונסענו ליוקנהיים. צ'יקו ביקש שנעצור ליד מסעדת, תעצור ליד מסעדת הלבן של הבגט, הלבן של הבגט, שמגישה מנות רק עם הלבן של הבגט. שלום, מה יש לכם מן החי? יש לך פה תפריט על הקיר, צ'יקו. אני לא אוהב לקרוא לפני האוכל, זה עייף אותי. יש מעורב, שווארמה, קבב, בשר, מה יש עם בשר? יש סטייק, יש שניצל. אתה יודע מה, שיעשה לי מעורב, עזוב אותי. תביא לנו בבקשה מעורב ירושלמי. לא, מעורב, מעורב. סטייק מעורב עם קבב עם מוח רגל. אני אוהב גם טעמים עדינים, לא כל דבר. קיבלנו את המנה וצ'יקו התעקש שנשב על המדרכה למרות החום הכבד ששרר בחוץ. תגיד צ'יקו, אולי נעבור פנימה, כולי מזיע. זה מהשומה בטח הזה, אבל אתה אשכנזי? כן. איך אתה אוכל תרנגולת, תגיד, מהביצה או מהקליפה? איך אתה... לא הבנתי את השאלה. אני... לא, עזוב, אני לא יכול לשים לפנים. למה? אני כל הזמן מרגיש שהפחיות במקרר מסתכלות עליי ורוצה שאני אכנס למקרר ומכלאו אותי שם. באמת, אז שב עם הגב אליהם. זה לא מנופס, צ'יפופו. אני גדלתי בבית שנתן כבוד למוגזים. וואלה. אבא שלי מה, היה חולה מוגז, היה קונה חלב, לא שותה אותו עד שהוא הופך למוגז. וואלה. איזה רעש היה לזה, הוא אמר, איזה זיכרון. עד היום כשאני אוכל מוח, אני נזכר בו. מרגש מאוד, אבל אנחנו צריכים לסיים, צ'יקו. איזה ציון אתה נותן למנה? תראה, מבחינת פולקה, אין פה פולקה. אוקיי. מבחינת מחיר, לא ראיתי כמה זה עולה, והטעם ניחוח. לגמרי. אין ספק. אני מסכים. אז יאללה, נראה לי אני יכול להיכנס בשקט ל-20 דקות צום שנכפה עליי, ויאללה, תגמור את הדבר לתוך המיקרופון. אוקיי, עד כאן עוד פרק של פודקאסט האוכל שלי, תוכנים, עם צ'יקו מהדגים. מי נשען על האור? אף אחד, לא. אתה רואה חושך? צ'יקו. אני שומע חושך. צ'יקו! צ'יקו! עבר, בסדר? מצמצתי חזק, זה עבר. זהו, נבחצתי עכשיו. ראיתי. טוב, נאחל לצ'יקו צום קל ובריאות טובה, ניפגש שבוע הבא. תגיד, אתה בסדר? כן, עכשיו אני... לא, אני אעשה לך כאילו שיחה עכשיו. כן, לא, יעלו מוזיקה. עוד רואים אותנו? לא, מעלים מוזיקה, לא רואים אותנו בכלל. אז למה אני התלבשתי? מה? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אנחנו נהנים בחגי ומועדי ישראל. ודאי, וגם בחולי המועד. כן, אבל אנחנו כאן, מה זה? אין דבר כזה שאנחנו לא פה. לא, הוא חולה מועד. הבן אדם חולה מועד. חולה מועד, אל תשאל. אנחנו סיימנו כאן שעה, אבל עוד שעה של רטרוספקטיב מיד אחרי זה. המון דברים יכנסו לפיתה. Thank you. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. מאוד בני, טייכר וזרחוביץ'. שבת מהסוכה הניידת שלנו. נכון, אנחנו נמצאים היום בנתיבות. נכון, יש לנו סוכה על מסעית. נכון, והמסעית על עגלה. ואנחנו מגיעים עליכם. אנא, יאספו בכיכר העיר, ותוכלו לפגוש אותנו מחר. איפה אנחנו? מחר בבית שען. מחר עוד כמה ימים, אני לא זוכר, בבית שען. בבית שען. גם בית שען, יש לנו גם אשקלון. יש לנו אשקלון, שלומי. יש לנו צפת. צפת, ראש הנקרה. יש לנו בטבריה כמובן. נכון, בר קנדה. פתח תקווה. פתח תקווה, היי, פתח תקווה, אם אנחנו נצטרכם בשבוע הבא. אנחנו נגיע גם לשם שבוע הבא, אנחנו נגיע לכל הערים. לכל הערים עם הסוכה הניידת שלנו. כן, ואנחנו נמשיך עם הסוכה הניידת גם אחרי סוכות, הרבה אחרי סוכות. כי הקונספט עובד. זה עובד, יש כבר את האולפן בפנים. ויש מסעית, הרדיו קנה מסעית. שאנחנו נוותר על זה. אז עכשיו חייבים להמשיך לשדר תוך כדי נסיעה גם. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר. אופה, אופה, אסחח קצת. אוקיי, בסדר, הנה. מציג קטע ראשון? כן, כן, זה יהיה הקטע הזה. האוניברסיטה המשודרת מגישה מען לא ידוע על פידבק אנונימי בעולם חשוף. מרצה הפרופסור מעשיהו לייבניץ. כן, בשבוע שעבר הושק יישומון חדש ביצור קניית האפסטור בשם סרחה או סערה או חרצה. אותה אפליקציה אשר השד יודע איך להגות את שמה, יוצרה על ידי פרח תכנות סעודי, והיא מעוררת קיתונות של ביקורת במרחב הווירטואלי. כאשר אדם ואשר הוא אדם מצטרף לשירות הסרחה, אותו פרי ביושי מילן היוחסין הרקוב של הסיקרט והבליינד ספוט, הוא יפרסם לינק או היפר קישור המוביל לחשבונו ויבקש לפעול בזו הלשון: היי חבר'ה, יאללה, גם אני נכנעתי, כנסו, כנסו ללינק ותתחילו להרביץ סינופים. נשאלת השאלה האם ראוי לשלח דברי בלע אנונימיים עודת פלוני כלכים על פני הבראוזר רק משום שנתן את אישור עלי כך. הנה כמה מהסקרינשוטס שישלחו לי תלמידיי מתוך האפליקציה. היי לימור, לא מזמן ראיתי אותך רוחצת ביחוף הנאיכים, מי היה מאמין איזה בז'אז'ות העמדת, נה? וההודעה הבאה, לא לשום, לחזור זה אצל השני. הנה עוד הודעה. היי חנן, שיתוף בהתזה, סליחה. היי חנן, שיזוף בהתזה כזה גרוע לא ראיתי מאז נוקי המסריח. וההודעה, שלום רב הילה, את בן אדם זבל, את תמכרי גם את האמא שלך הרומניה בשביל להתקדם עוד שלב בקלאש רויאל, פי עלייך נחשה בת הקרב. ויחיינה איחולים, אה? כן, כמובן שלא ראוי להתבטן באופן הזה. אלו הודעות שאפילו האקסיט שלי, בלה המשוגעת, לא הייתה מעיזה לעלות על דל הוואטסאפ. אך האם יש להפנות את הזירת המאשימה רק אל אותם מנעצים ומקלסים? מי עשה את זה? מה? לא לעשות עם האצבעות. הפרופסור זה... לא לעשות עם האצבעות. סליחה, הפרופסור. אה? אשר בסך הכל מילאו אחר בקשת התינוף של פלוני, מובן שלא. האם ניתן להאשים רק את חווה באכילת פרי עץ הדעת? לא, שכן הנחש הנחלולי הוא זה שכתף, שתה ויחתך את הפרי בחיתוך כיפוד, כיפוד מגרה, וכך דחף את חווה לחתו. אותם מבקשי ביקורת אנונימית הם הנחשים של ימינו, וברגע שאנו נוגסים מפי הסרחה, אנו רואים עצמנו במרמנו, אה? כולל השומות החבויות, כתמי השמש וידיעות האהבה המשתפחות כראש מפין מתוך החגורה. וכיצד ננהג כאשר מושק גוגל דודל חדש? על כך ברצתנו הבא. גוגל דודל, הגשנו? תן לצאת. מען לא ידוע. על פידבק אנונימי בעולם חשוף. תן לצאת. הרצאה? אני רוצה לצאת. הפרופסור מעשיהו לייבניץ. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כל כך נכון, כל כך מדויק. הכל אמת. אז אנחנו ברטרוספקטיב, ואנחנו רוצים להשמיע לכם גם את הקטע הזה. הגלול. קדימה, קדימה, נו! תתיישבו כבר! ההורים שיושבים מאחורה, יש מקום גם בשורות הראשונות על הכיסאות מיני. אל תתרווחו לי שם על הקוביות, כמו איזה אבא של פוני! בוא קדימה, שגם לך לא יהיה נוח. מה אתה יושב שם? איי, שרגלול, איי. מה יש? מה קרה? מה זה? מה זה? אתה עם מיקרופון היום? כן. אני חייב לדפוק על משהו, אם זה לא המיקרופון זה יהיה הראש של מלכה. הוא לא יעבוד יותר. אז לקראת... חבל אתה עושה את זה, חבל אתה עושה את זה. אז לקראת פתיחת שנת הלימודים שנפלה עלינו לטובה. כן. אני הזמנתי אתכם כדי לספר לכם על החידושים בגן שרגלול. אוקיי. השנה. לא מתחילה התוכנית, זה רק פתיח שומעים ברקע. מלכה, תגבירי קצת, הוא לא שומע. לא צריך להגביר, איך לא נכנס לתוכנית. זה אחרי קרה לחלק הכי מעניין, זה מה שקרה ברבע היום. אוקיי. השנה, אנחנו נלמד את הילדים על הסכנות של האינטרנט והוואטסאפ. אוקיי, חשוב. כי אנחנו יודעים שיש הורים שפותחים חופשי על הגן בקבוצת וואטסאפ. אנחנו נסביר לילדים שצריך לדווח על הורים בוגדים. וגם הוספנו ליד הפינת מכוניות בכניסה, פינת פוליגרף. באמת? הילדים כבר ילמדו איך לקשור את כל הצינורות לאמא ואבא, ואנחנו נגלה מי חתיכת מניאק. זה לא קצת הגזמה? מלכה! תגבירי את המזגן, הוא אמנם מרעיש, אבל לא כמו אבא של פוני פה. היי, מה? מה יש לך לדבר? אוקיי. אז ברוכים הבאים לגן שרגלול! לשעבר גן סירפד! אוקיי. זה שזה טרום חובה... לא אומר שחובה להביא את הילדים טרום השעה 8 בבוקר. התפקיד שלי מתחיל ב-8:00. אז תדע לך שאם הבאת את הילד שלך 5 דקות קודם, זה כאילו שחררת אותו ברחוב, כי אף אחד לא ישים עליו עין. שרגע, זה לא בסדר. מה יש? מה קרה? מה לא בסדר? אנחנו התחלנו להבין היום יותר מתמיד שלילדים צריך לדבר בגובה העיניים כמו למבוגרים. אין שום הבדל בין ילד למבוגר, מה שאומר שאין שום בעיה לטבוע ילד ולטבוע אותו גם. אז לתשומת לבכם, אנחנו נתחיל פה לשלוח מכתבים מעורכי דין. כן, אבל ילד זה לא מבוגר. שטויות בארגז חול. טוב, מי סיפר לך את זה? אף אחד. מבוגר זה כמו ילד, ילד זה כמו מבוגר. אם מבוגר יכול לתקן כבל חשוף, מה? אז אין שום סיבה שגם ילד לא יוכל. הם קולטים יותר מהר מאיתנו בכלל, יש להם גם 9 נשמות. זה ממש לא נכון, שרגע. מה יש? מה קרה? אוקיי. כמו כן, מהשנה הזאת, שנת הלימודים, נתחיל בקמפיין אפס סובלנות להלשנות. אני הולך להניג פה מדיניות של אנחנו לא לספר אם אתה לא תספר. ואין לכם מושג איזה תיק כבר הכנו על כל מנוזל ומנוזלת פה. ולגבי ההדתה, אנחנו כן, השנה נלמד איך עושים פולסא דנורא. מה זה? פולסא דנורא! תלמדו לעשות פולסא דנורא? תאמין לי! אבא של פוני ואף אחד מההורים, לאף אחד מכם לא כדאי לקחב שם כאבא של שטן. בפולסא דנורא. אנחנו נסביר מה התפקיד של גוי בעולם. כאן בגן אנחנו קוראים לו מלכה. מה? מלכה, איפה הולך הרדיו? מה לגבי אורחות צהריים? אני אוהב כריך עם חביתה. תפסיקו להביא איתם את כל האוכל החדש הזה. מה זה הכינוע הזה? כשנכנס איזה חול מארגז חול, זה מתחיל להיות אולי טעים. כן, אני רואה שהכנסתם מחשב. כן, העמדת מחשב. כן. דיר בלק עם איזשהו ילד ייגע בו. הוא טס מהגן הזה ולא חוזר, זה שלי. אני לקחתי עוד עבודה ועכשיו אני עובד מהמחשב גם. אני לא בטוח שאנחנו מסכימים לכל זה שרגע בתור נציג ההורים. לא מסכימים, לגיטימי לגמרי. קדימה, קום, חבק וסע. ואני מבטר לך על החיבוק, סע. סע! שרגע. קדימה! אתה שואל? קח את הדברים שלך וסע! אתה שואל? אני לא... זהירות בדרגה! יש גם פה... קום לפני שאני עולה עליך! אתה שואל אותי? שיהיה לך ערב נעים! כן? אני מקווה. שמי הטלפון? תענה. זאת השאלה באמת. תענה. איפה הג'ינגל, מלכה? אוקיי, מה? איפה הג'ינגל? ביי, שרגלול. ביי, להתראות! שנה נעימה וטובה ולימודים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שלום, תודה שבאתם. בהחלט, כן, בהחלט. אנחנו בחול המועד הזה, ברטרוספקטיפים מיוחדים, חוצי זמנים וסגנונות. כן. והנה הקטע הבא שאנחנו רוצים להשמיע לכם. תמיד נותן שירות, הגבי, הוא מגיע במהירות, הגבי, סמי בא לעזור, הוא הגבי השיגור. אלביס, אתה תחזיק את הצינור ככה, ופני את כאילו תהיה תלויה בין המסעית לרצפה, כאילו קפץ, אז את צריכה כאילו להיות באוויר איכשהו, יופי, לא לזוז, לא לזוז, אני מתחיל לצלם, שאף אחד לא יזוז, טוב, פני, אל תזזה, לא, אין, כל הכבאים, מהר, הגיעו אל הכבאיות עכשיו. אבל למה, מפקד, למה? אנחנו פה באמצע אתגר בובות שעבה. אוי, גם אתם עם הדבר המאוס הזה, שרק ייפול לי לידיים, הסחי שימציא את זה. מה קרה, מפקד? מה קרה? מה עברון? ואני אספר לכם. הוא הכבאי השיגור. הקפצה, הקפצה, הקפצה. כל לוחמי האש, כל לוחמי האש של פונטי פנדי, כולם להגיע בדחיפות לרחבת הכבאיות. כולם כאן? איפה סמי? מי לקח לי את הכפפות? מה? אני לא מתגלש בעמוד בלי הכפפות. אתה יודע איזה יבלות יהיו לי בידיים? על מה אתה מדבר? שריפות ענק משתוללות בכל האזור. תגיד, יש מצב שהפעם אתם מסתדרים בלעדיי? מה? אני מוזמן לערב גבינות ויין. סמי, אתה אלרגי לגבינות. לא קריטי הגבינות. או לא, בא בחשבון, סמי. לא בא בחשבון, עלה מיד על הקבאית וסע עכשיו לזיכרון יעקב. מה זיכרון יעקב? זה לא בפונטי פנדי בכלל. בסדר, אבל יש מצב חירום ואנחנו צריכים לתמוך בשכנינו. הבד בחדשות. מה? תגיד, אתה נורמלי? זה שריפות ענק. נכון. נראה לך שאני נוסע לשם? אין איזה דלקה בפיצריה של בלה לזניה? על מה אתה מדבר? אולי האוטובוס של יעקב מאשן מהמנוע? אולי החתול של אדם פרייס לא נתקע על העץ? מה? לא יודע. מה אתה תרצה שאני גם אסע לירושלים? אני אחראי על פונטי פנדי, המפקד. לירושלים שלחתי כבר את יופיטר ואת צדק. אני רוצה שאתה תטפל בשריפות בזיכרון. ומהר, לפני שהאש תגיע ליקב. יש שם יקב? הוא הגבאי השיגור. בזיכרון, תפנה. יבינה, וואו. למה הכבישקל כל כך עקור? סמי, עצור את הכבאית, עברנו את הדליקה. שנייה, מפקד, אתה שומע? מה? זה דלקות ענק. אני מציע קודם כדאי שניסע ליקב. מה? לשריפה כזאת, אם רוצים כיבוי צופי, צריך לשתות הרבה קודם. הו, סמי! תמיד נותן שירות, הגבי, הוא מגיע במהירות, הגבי, סמי בא לעזור, הוא הגבי השיגור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. רטרוספקטיף לחול המועד, איזה קטע תרצה עכשיו? רק תבחר בין זה לזה. כן, בוא נשמע. It's the Ron Gil Brown Disco Sound. כן, כן, אוקיי. דיסקו. שלום לכם כאן מאולפן דיסקו זון. You are listening to the Ron Gil Brown. אוקיי, דיסקו זון. דיסקו זון. אוקיי, אז שלום לכם, כן, כן, אתם על רם גדרון, רם גדרון נותן את הטון, איזו מסיבה שיש לנו עבורכם הערב, להיטים על 12 אינץ', 7 אינץ', כולל הבי-סיידים והאי-ליסטים. מאחורי הזכוכית כבר יושב הטכנאי, טכנאי מכונת הכביסה שלי, שלא מוכן לקבל את העובדה שאני לא מביא את המכונה איתי לעבודה, ומה לעשות, מאזינות ומאזינים שאני גר לבד, ואין אף אחד בדירה בשעות העבודה. אז... קדימה, בואו נתחיל, להיט רודף להיט, רגליים באוויר, ידיים על הקרקע, להיט ראשון מגיע אלינו מדי-ג'יי פייפר קאט, שזכו לנו מהלהיטים סטנדינג אראונד, לאוזי שרט ו-We Are Liberty, כאן בשיתוף פעולה שלא יחזור על עצמו בגלל סכסוך משפטי עם הזמרת והיוצרת אספרגוס, הנה הקטע. איזה קצב. וואו, איזה קצב. 3, 2, 1. ועכשיו זה הזמן שלכם לגרוף פרסים. כן, כן, פרסים הולכים בכיוון שלכם. השלימו את הסיסמה, רם גדרון מחליק לי בגה, ואולי אתם תזכו בקוס קפה זוגית ברשת בתי הקפה סוסייטי ברחוב הקורצים 14. כאמור, השלימו את המשפט, רם גדרון מחליק לי בגה, ותוכלו לזכות בפרסים בחפות לתקנון. Hi, this is MC Chunky Chang and you're listening to Disco Zone עם רם גדרון. See ya! ואם כבר הזכרנו MC Chunky Chang, אז ודאי שמעתם שאביצ'י פורש מהופעות, אבל לא רם גדרון. הקהל פשוט לא יאפשר לי לעשות את זה. אז בחמישי הקרוב אני מתכוון להקפיז אתכם מעלה-מעלה בשידור חי עם מסיבת להיטים מטורפת בחסות צמיד ההרזיה החדש בבית טוקסיק. כן, כן, רדו 7 קילו בשבוע בלי לשנות את הרגלי האכילה ובלי לחכות שבוע, בהתחייבות ובתנאי שעושים פעילות אירובית במשך 4 שעות ביום. אז מה, עולים? לא, יורדים, רק עם צמיד הפלא מבית טוקסיק. אוי, איזה כיף להרגיש אתכם, אתם ממשיכים לשלוח לנו מסרים גם בטוויטר. הנה אחד הציוצים, רם גדרון, אתה כישרון, אתה גאון, מלך הרמיקסים, ומי שלא מבין את זה, פשוט טיפש. Yeah, very not, מצייצת גם היא לרם, למה הרדיו לא נותן לך לשדר יותר שעות וביותר כסף? רינת, רינת, אני לא יכול להתערב בדברים האלה, אבל תודה על השאלה, רינת. עד כאן להיום, אנחנו נסיים עם להיט הסולו של קרייג מייקלסון מהצמד קרייג ומיק. בשנים האחרונות קרייג פועל לבדו ומאחורי הגב של מיק. בואו נקווה שלא שומעים אותנו בניו זילנד, כי זה יכול ליצור בעיות רציניות בואכה פיצוץ עולם אצל הצמד המוכשר הזה. כנראה צמד לשעבר, כך מדווחים בעיתון בראבו. אז הנה, להאזנתכם. אוקיי. אז יאללה, ביי. היו טובים. כאן רם גדרון, כל טוב לכם, המשך ערב פורה, קחו את זה בקלות ו-take it easy. כאן רם גדרון. It's the Ram Gidron Disco Zone. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. קטע רודף קטע, ככה זה יעבוד, לא, בלי הרבה אכילות, בלי הרבה פרסמות, לא, בלי הרבה עניינים. לא, פשוט מוציאים ועובדים, והפיתה מתמלאת בעוד ועוד קטעים יפים. ועכשיו אם נתמלאת בקטע הזה. ראינו תוכניתו של אמנון לוי בערוץ 10, פנים אמיתיות, ואמרנו, התקשרנו עליו, אמרנו, אולי יש קטעים שירדו. שירדו בעריכה, אנחנו רוצים עוד מזה, עוד מזה. תן עוד. בוא נה, 20% רייטינג זה עשה. כן. זה מעניין את האנשים, ואמנון נסכים ושלח לנו עוד חומרים. יש. הערב בפנים חביתיות על מושבת הגברים הישראלים בעיירה אפריקאית וואטסאפה. יצאתי בצוות צילום מצומצם כדי לחדור לעולם הסגור של המושבה הזאת, שהיא גם גן עדן, אבל היא גם גיהנום. נשים צעירות, יפות, רכות, עסיסיות, בעלות גוון אור אקסוטי, פוסעות שלובות זרוע עם גברים מבוגרים ודוחים, שטופי טוסטוסטרון ופלטפוס. אחרי הפרסומות אני פוגש את איגל. איגל חי כבר 20 שנה בוואטסאפה. בבית שלו הוא מתנהג כאפנדי לכל דבר ועניין. תראה, תראה איך אני, הילד בלי שאני אומר לו מילה, תראה, לבד מוריד לי את הנעליים, מקלף את הגרביים וזורק אותם על הקיר בלי מילה, ואם נדבק הגרב הוא לבד מפנה אותם לכביסה. ההתנהגות שלו תיממה אותי מיד. לפני הפרסומות פגשתי את איגל, ישראלי שחי כאן באפריקה בוואטסאפה כבר למעלה מ-20 שנה. איגל הוא טיפוס אניגמטי, מצד אחד בטלן מעשן בשרשרת, שהקים כאן משפחה לתפארת אפריקה, אבל את אשתו הוא הכיר בגיל מאוד צעיר. את זה אבל אני הכרתי בחודש תשיעי, כשהיא הייתה בת שהיא עם הבכור או עם הבת או... לא, כשהיא הייתה אצל האימא שלה בבטן בחודש תשיעי. איך שהיא נולדה היה שם מין קליק כזה בינינו. סלח לי שאני ככה יושב אצלך בבית ואומר את זה, אבל אתה בעצם פדופיל. אתה אדם שעוסק בפדופיליה. זה מרגיש לי כמו 19% רייטינג לדבר הזה, ואולי אפילו סדרה של 3 פרקים למה אחד. בסדר, אבל שמע, ברור לי, אבל מה זה פדופיל? אתה מסתכל על זה בעיניים של עולם ראשון, אבל פה זה לא עולם ראשון, פה זה עולם שלישי. שכן שלי הוא נשוי לאנטילופה, תבין, פה הכל מותר, פה זה פלורליזם. כן, אם רק אפשר לבקש מהילד שיעזוב לי את הגרביים. חבל, מה, תן לו להוריד, יחזיר לך את זה נקי, מקופל. אני לא רוצה. Throw it on the wall, יותם. יותמי, throw it on the wall. אחרי הפרסומות, אדם זר פורץ לביתו של איגל במרכז הכפר. התגובה של איגל היא ממה אותי. כיצד הוא הגיב נוכח החדירה של הפורץ? מיד. נתתי לו עם המצ'טה, גמרתי אותו בראש. חכה עם זה אחרי הפרסומות. לפני הפרסומות תיאר לי איגל בקור רוח מצמרר כיצד ערף את ראשו של פורץ בעזרת מצ'טה. פה לא צריך להתקשר למשטרה ולחכות, זה לא צריך תקף ראשו. כעת עם אותה מצ'טה ממש הוא מכין לי סלט ירקות. עורף לך סלט ירקות, בבקשה. אני יוצא בעזרת אופנועים למרכז וואטסאפה כדי לפגוש נשים שהיו עם גברים ישראלים ואף נזנחו על ידיהן כשנכנסו להיריון. כנראה שככה זה כשאמצעי המניעה היחיד באזור הוא עלי בננה. אוי, וואו. מה? להוסיף לך בננה לסלט? לא, תודה. היא ממה אותי. מה? לפני הפרסומות התקשרתי לגבר ישראלי שנטש נערה אפריקאית אחרי שהכניס אותה להיריון. הלו. למה אתה לא רוצה להכיר בבת שלך סמדר? מי זה? מי אתה? אמנון לוי, פנים חביתיות. לא, אבל מי אתה? מי אתה? מי מדבר? אני שוב אומר, אמנון לוי, ערוץ 10. אבל עם מי אני מדבר? אמנון לוי, ערוץ 10. אמנון לוי? כן, אמנון לוי. איזה אמנון לוי? פנים חביתיות, ערוץ 10. יופי, מעניין לי את הדייסה. לפני הפרסומות ישבתי לשיחה אחרונה עם איגל. לאיגל יש 3 ילדים מ5 נשים שונות. איגל, אולי תסביר לי מה הקסם שלך, הרי... רוצה מים? אתה הרי לא... היא לא איתך בגלל שאתה רוברט רדפורד. בסדר, לדעתך אני לא, אבל בעולם השלישי אני רוברט רדפורד. נעים מאוד. זה פתטי, אתם פתטים, אתה פתטי. אני מחליט לפנות ישירות לרחל אשתו כדי להבין מה הולך כאן. תל מי רצ'לי, why wouldn't you find someone younger than him, someone with more money and a TV show? אני רק מזכיר לך שעדיין יש לי את המצ'טה ביד ואת הסלט סיימתי לחתוך, כן? שלא... טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. קטע רודף קטע, אנחנו לא לוקחים שבועים פה. אנחנו לא נשאיר כלום במחסנים שלנו פה, כי זה עוד שנייה פג תוקף. כל קטע ישזוף באור השמש. חייבים להוציא הכל, להוציא הכל. גם להברר את המחסנים. בטח. ערב טוב ילדים וילדות, ערב טוב הורים ואורות. מה קורה שרון ליבותי? בסדר, מה? יש כאן גרושות, אין מתבקשות. עם תאורה באת היום? נשאיר את הטלפון, החלפתי נורות. דוד תנן נמר. למה אתה מחזיק אותה לבד ביד? למה אתה מחזיק את התאורה? כי בגלל שזה חייב לתת ספוט. תעלה השומר. לא טוב, שימו את זה על... מה קורה, ישו? מה קורה? ילדים, ילדים! כמה טוב שבאתם! אני שמח מאוד! כולם לנופף עם הכרטיסים בידיים! גבוה, גבוה! 1, 2, 3, 6, 1, 2, 2, 2, 3, 4, כפול 20, לא רע, לא רע, עשינו את הספתח! מה זה? יפה! לא הבא, גאוס! הספתיחה יפה, מלא ילדים. מה זה הקטע? מה אתה עושה? זה קטע מהקלטת החדשה שלי, שרוני מותק, של דוטן הנמר. דוטן הנמר, הקלטת 1990, קבל. פי פי פי פי, אל תברח, שנינו חברים בסך הכל טובים, אז אל תעשה לי סדינים רטובים. יחמד, יפה. דוטן הנמר, ילדים, ילדים, איפה אמא? איפה? תראו לי אותה, אפשר לשבת. שרוני. מה? רגע, זה גם קטע מהDVD. ילדים, ילדים! זה הקטע של ה-DVD, כן. בואו נתגלש במגלשת האגדות. כן. עכשיו תגידו שאתם צמאים, תגידו. אמא, אבא, אני צמא. אני צמא. הלכו? יופי, עכשיו תראו מה נעשה עד שהם יחזרו. זה משהו ב-DVD. תעשו משהו בראש לכם, אני בינתיים אעשה כמה סידורים טלפונים, נפגש פה עוד 5 דקות, טוב? אוקיי. ואם הם ישאלו מה היה, תגידו להם שדוטן הנמר סיפר סיפור על שיית האוטובוסים, ושרתי את השיר הזה. זה ב-DVD. כן, אנחנו קוראים. למה צריך שני מחוגים? עכשיו כשיש שעון בטלפונים, מחוג רק לדקות, מחוג רק לשעות, טוב שאין מחוג גם לפירות. וואו, נשמעת בזמן, נשמע אחלה קלטת, ה-DVD. כבר הייתי אמור לצלם את זה, להעמיד דוכן של זה ברשת חצי שיווק. וואלה. כן, כבר היה לי במאי והכל. העמדתי את נתנזון. מה אתה אומר? שיביים, כן, סגרנו כבר הכל, הכל, הכל. הלכנו, ישבנו, סיכמנו, קניתי לו מוקפה. שקעת בפגישה הזאת, כן, אבל אז הוא קיבל טלפון. ממי? מהגברת מיקי מניש מיקי. לא, לא, לא, דוטן, אל תתחיל עם זה. הגברת מיקי מניש מיקי, הבת של דליה מניש מיקי, שכנראה למיקי עקץ לה בעין שנתן, סבא נתי, הולך לביים אותי. אז היא עשתה לו את הפרצופים שהיא יודעת לעשות, וזאת היא הפרצופים שהיא עושה לילדים, זה רק החימום. דוטן, די, בבקשה, אתה מלכלך סתם. לא, זה מלכלך סתם, תבין איזה תחום זה? אני לא יודע, אני סומך עליך. עולם של נמלים לא חשות והכבישים יורקים. כן. הלכתי אליו לנתן. כן. שכנעתי אותו, בכל זאת ויים אותי. כן. וואלה, ישבנו, סיכמנו, קניתי לו מוקפץ. חובב איטריות, נתן. כן, הוא חולה על עסקיות. הסכים עוד פעם לעשות את זה. וואלה. סגרנו. כן, ישבנו במסעדה. כן. שרוני מותק, אני וסבא נתי. נתן זון. כן, הסתכלנו על התחנת דלק מהמסעדה. וכתבנו את השיר. איזה מוזה יש לכם. וואו. ריח של 95 היום. מה זה הריח שיש לך? לי? אז למה אתה... זוז, זוז. מה זה? זה בוסם. זה ריח של כפתורים. זה חולצה. וואו. זה חולצה. טוב, אז הנה השיר שסוגר את הקלטת. אתמול רציתי עוד עוגיה. אמא אמרה, אין עוד עוגיה. חרוז. התחלתי לבכות, לבעוט בקירות. אז אמא הביאה עוד עוגיות. אוקיי. בסוף בכי עוזר. לא. אם לא קיבלת, תבכה חזק יותר. לא, לא, לא, לא. אתה רואה את התנועה שאני עושה את הסגירה? עשית, כן, שילוב ידיים תוך כדי. זה שילוב ידיים בסגירה. אני חושב שהי פייב המציאו את זה. כן, את הצעד הזה. הרבה שימוש. יש לזה, לקחתי את זה מקלטות. יפה, יפה, מקלטות לקחת את זה. שיהיה בהצלחה עם הקלטת. תודה רבה, ישו, חג שמח. היי, היי. מה יש? אני הייתי בסדר איתך, נכון? ישו, hey, כי אתה ישו. לא, לא, אתה לא. אתה יותר גרוע. אתה פתאום מרגיש או מישהו אחר. או מישהו. או מישהו. אפה, מה עם אחר? וואו. זה הכי טוב שהיה בינתיים. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל. הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היום שאלנו... שאלה באמת מהחיים, אין פה... כן. האם אתם בעד או נגד להשתמש בשמפו או בסבון שבבית המלון... כן, הבקבוקים הקטנים האלה, הבקבוקונים הדוגמיות. נכון. זה חוק צמח 4 על שם סאסי צמח, ורגע לפני שנספר לכם את התוצאות, הם כבר איתנו, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשנים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים, אז תיכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך, עוד היום אצלך בבית. או אצלך. נכון. לא שופטים. כמה אחוזים בעד, כמה אחוזים נגד, אתם שואלים, ומי לוקח טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל, בילוז? כן, 65% מהמאזינים נגד להשתמש במוצרים מהבית, 35% בעד מוצרי בית, הזוכה היא אדר. הנה מה שאדר כתבה, נגד להשתמש בשמפו או בסבונים של בית המלון. גם בחול אני אריח כמו שאני אוהבת להריח ולא כמו שהמלון דורש. חוץ מזה, אני אף פעם לא מצליחה לשטוף את הידיים עם הסבון הקטן הזה, הוא כל הזמן נופל לי. כמה נכון, כמה מדויק. מעניין. אז רגע, כמה אנשים בעד להביא מהבית? בעצם, מה שהבנתי... 65. אוקיי. בעד להביא מהבית? לא, לא, לא. 65, אוקיי, פה זה בעיה בניסוח. כן, היה בעיה בניסוח. ו-65 כן משתמשים במה שנותנים להם. גם אם השמפו הזה הוא ריבה. כי לא בא לך להסתכל עם שמפו. אם אני לא טועה, גם די עשו בטיסות לחול, לא? בגלל זה יש בקבוקונים קטנים לקנות בפארמים למיניהם. כן. שאתה יכול למלא מה שאתה רוצה בפנים. הבעיה, יש את הזולים ויש את העיקרים. אני קניתי מהזול והצטערתי. זה שטף לך את המזוודה. הוא מתפוצץ בכוח המחשבה בלבד. ויש גם יותר משוכללים, אבל אלה התשובות ועד כאן להיום. אופיר כנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש! אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר. היי, מה אתה עושה מחר? אפשר לבוא לפה. קפוץ הסוכה שלנו, בטח. הסוכה הנהדת שלנו, מחר אנחנו במודיעין. מחר אנחנו במודיעין, נכון. מודיעין מחר. מודיעין שוהם.